राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 27 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणम शरीर नाम बल योग्यता ये सब प्रति हम है आशु वर्ग प्रकृति आशु नहीं है। प्रकृति का सहारा देना है ये वास्तव में सारा नहीं है। पर यह सारा शरीर है, शरीर शरीर अपना नहीं है, अपने भगवान है। पर यह शरीर अपना होता है, अपने भगवान है। इस राष्ट्रीय में ऐसे शरीर प्रति अंश है, हम परमात्मा के अंश है। दो चीज है, दो प्रति अंश है, वो बदलने वाला है। परमात्मा का अंश वो बदलता नहीं, सदा एक नमस्कार। तभी भी द्वार जो होता है वो संसार के लिए होता है, पर इतना होगा या काम जो होगा वो निष्काम भाव होना से ऐसे काम बहु ऐसे तो प्रकृति निष्काम भाव से दिया जाएगा वो भगवान ही तो जाएगा। कामना साथ में है नहीं हो संसारी कामना है, काम से तो कर्म नाम सिद्धि है, कर्म सिद्धि चाहते सिद्धि होती कर्म जा सिपने मान लोग संसिद्धि लगते भगवान तो बुरा संसिद्धि लगते यह सिद्धि कर्म का कर्म से उत्पन्न हमारी सिद्धि प्राप्त मंत्री महा कितने रुपये उठाते हैं, सड़सठ दिन तक मांगा था। परमात्मा समझदार सिद्धि नाशवान होती है, भगवान की सिद्धि वो संसिद्धि होती है। संसिद्धि परम नाम नाशवान धर्मशास्त्र होते हैं, नौशास्त्र है, स्वधर्म चाहिए नगम पदम से धर्मी दादन सेवा क्षत्रिय समिति थे। स्वधर्म है भगवान के शरण हो जाए, भगवान प्रकृति का आश्रय और भगवान का आश्रय। सब धर्मान प्रति आम तो सर्वभाव है विमोचन मास्क शुद्ध के समय के द्वार शुद्ध समान करने से कर्म योग होता है। तो मोक्ष का समय है, कर्म योग में ज्ञान योग में बुद्धि को वेदांत है, भक्ति योग में भगवान ही वेदांत है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा अरे प्रज्ञा मुख्य व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि उसमें स्वयं व्यक्त स्वयं व्यवसित होता है। परमात्मा का परायण माओ व्यक्ति तो वहां थे बोले थे माना भी देते बोलना लोग भगवान की सुनो जय भगवान बाल बुद्धि योग्यता आदि का जो अपने में अभिमान है वो वास्तव में है पुत्र देने वाला नहीं है। इस वास्ते माँ में एकम शरण प्रजा हम दो सर्व पापे भी हो मौसी मास बड़े विचित्र बात है। इस बात से भगवान के शरण होना है ये बढ़िया बात है। एक भगवान ही सुनो जय निहाल हो जाएगा निहाल सबसे बड़ी बात है भगवान ही सुनना। क्यों भगवान का यश है ये नमय वंश हो इस वंश जीव बिना से सर्वगूलितमसी हुआ मन मना बहुत सर्वगूलितम सबसे बढ़िया चीज है सम्यक व्यवस्थित हो इसलिए व्यवस्था बुद्धि में सम्यक से भी नहीं आया वो त्वचार है तो भी सम्यक व्यवस्थित हो या व्यवसाय इतना बुद्धि एक ही बना खोज करो सम्यक व्यवस्थित हो बुद्धि है ऐसा तो पिता सांख्य पुत्र योग्य तुलसी बुद्धि व्यवस्थित है समय व्यवस्थित नहीं है अब से सुधरा सा पात्र कैसे पात्र तो ऐसा है पात्र तो समय दूरता नहीं पर शरण भगवान ही हो गया प्रदूषण नहीं है प्रदूषण मन में घबरा भरा तो फल तो नहीं रहेगा पर समय भी सिद्ध नहीं हुआ समय सुख तो कोई समय के ऐसा थे बेटा साल के बदली हो गए थे भाषण कर्म बंधन प्रयास प्रतिभा सर्व प्रसिद्ध महत्व बुद्धि ये समय व्यवस्थित था है विवाचारी विवाचारी पात्र तो विवाचारी अभी शेष सुदुराचारो दुराचारी एक दुर्दुराचारी दुर्सुदाचारी नहीं है सुदुराचारी स्वधर्म चापेदम स्वद्वार मा बाप सम्यक बुद्धि नहीं आया सम्यक बुद्धि व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि है बुद्धि ऐसा थे विद्या बुद्धि योग है तो मान संख्या विद्या बुद्धि योग मान कर्म योग और सांख्य योग दोनों बुद्धि प्रदान था मैं समय व्यवस्थित समय भगवान ही प्रदान था समय व्यवस्थित हो ये विष्णु पापी होने पापी होने श्रीयो वैश्य पुण्य ब्रह्मणा पुण्य नारायण नारायण